przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 lipca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na w nim wieczorny dwugłos wyborczy. W Końskich jest prezydent Andrzej Duda, a w Lesznie kandydatka o Rafał Trzaskowski. Rekordowa liczba zachorowań na COVID-19 w Stanach Zjednoczonych. Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym spowodowało podpalenie. Dwaj kandydaci i dwie debaty. W Lesznie na pytania dziennikarzy odpowiada Rafał Trzaskowski. W Końskich Andrzeja Dudę przepytywać będą mieszkańcy. W Końskich jest Anna Orzeł. Debata w hali sportowej w Końskich właśnie powinna się rozpoczynać. Tym razem dziennikarze ustępują pola mieszkańcom i internautom, którzy będą zadawać pytania ubiegającemu się o reelekcję prezydentowi. Wiadomo, że dotyczyć mają m.in. gospodarki i świata wartości. Spotkanie potrwa około 40 minut, a później około 22. Głowa państwa ma się pojawić w centrum miasta na placu Kościuszki, ale już teraz spotkali się tu zwolennicy Andrzeja Dudy i wyborcy Rafała Trzaskowskiego. Są transparenty i okrzyki poparcia dla każdego z kandydatów. Organizatorem debaty w Końskich jest Telewizja Polska. Mówiła Anna Orzeł, dziękuję za relację. Wezmę udział w Marszu Niepodległości, jeśli będzie on bezpieczny i będą w nim mogły wziąć udział rodziny z dziećmi, powiedział kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski, odpowiadając na pierwsze pytanie w ramach areny prezydenckiej w Lesznie. Jako pierwszy zadawał pytanie dziennikarz Telewizji Republika, który zapytał o Marsz Niepodległości w Warszawie i nazwanie jego uczestników neonazistami i faszystami. Rafał Trzaskowski na początku żałował, że w Lesznie nie pojawi się prezydent Andrzej Duda. Ustawiona została dla niego druga mównica. Rekordową liczbę przypadków koronawirusa notują Stany Zjednoczone. Liczba śmiertelnych ofiar COVID-19 w USA przekroczyła dziś 130 tysięcy. Wiele stanów ponownie wprowadza zniesione w ostatnich tygodniach restrykcje. Od początku lipca każdego dnia w USA wykrywa się ponad 50 tysięcy przypadków koronawirusa. Jest to skutek nie tylko rosnącej liczby testów, ale również gwałtownego wzrostu liczby infekcji w południowych Stanach, m.in. na Florydzie, w Teksasie, Arizonie i Kalifornii. W Houston w szpitalach zaczyna brakować już łóżek dla pacjentów. W Arizonie 90% miejsc na oddziałach intensywnej terapii jest zajętych. Na południu Florydy liczba infekcji rośnie tak szybko, że władze Miami ponownie nakazały zamknięcie siłowni, barów i restauracji. I choć w ostatnich dniach liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa zmniejszyła się, eksperci ostrzegają, że wkrótce może zacząć ponownie rosnąć. Prezydent Donald Trump uspokaja Amerykanów, zapewniając, że 99% przypadków koronawirusa jest niegroźnych. Demokraci twierdzą, że bagatelizuje zagrożenie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym nosi cechy umyślnego zaproszenia ognia. Tak wynika z analizy biegłego z zakresu pożarnictwa, powiedział rzecznik prokuratury w Białymstoku Łukasz Janyst. Na podstawie oględzin, zabezpieczonych śladów i swojej własnej wiedzy biegły jest w stanie określić charakter danego pożaru. Z opinii biegłego wynika, że przyczyną pożaru było umyślne zaproszenie ognia, jak również, że tych ognisk, w których zapoczątkowany był pożar, było kilka. Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym wybuchł w drugiej połowie kwietnia. Trwał tydzień. Objął powierzchnię prawie 5,5 tysiąca hektarów. Policja wciąż szuka sprawców. 51 dużych przedsiębiorstw mogących powodować największe zatory płatnicze wziął pod lupę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To m.in. producenci słodyczy, sprzętu AGD i odzieży. Chce te firmy zmobilizować do płacenia na czas swoim kontrahentom, mówił w Trójce Tomasz Chrustny, prezes UOKiK-u. Mówimy o zjawisku bardzo dotkliwym z punktu widzenia całego rynku, bowiem dotyka wielu przedsiębiorców, którzy muszą posiłkować się kapitałem zewnętrznym, bądź to zaciągać nowe zobowiązania, ale przede wszystkim jest to dotkliwe dla ich biznesu, dla ich pracowników i dla inwestycji, które chcą realizować. Przedsiębiorcy, którzy czują się ofiarami zatorów płatniczych, mogą się zgłaszać do urzędu. Unia Europejska stanęła w obronie rosyjskiej dziennikarki Swietłany Prokopiewej, skazanej na 500 rubli grzywny. Rzecznik Komisji Europejskiej, komentując wyrok rosyjskiego sądu, stwierdził, że ta sprawa jest dowodem na brak przestrzeni dla niezależnego dziennikarstwa i społeczeństwa obywatelskiego w Rosji. Dziennikarka radia Echo Moskwy, mówiąc o zdetonowaniu przez 17-latka ładunku wybuchowego w budynku FSB, stwierdziła, że zamach mógł być sprowokowany represyjnymi działaniami systemu politycznego, co uznano za usprawiedliwianie terroryzmu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Tomasz Grazdowski. W piłkarskiej ekstraklasie już prawie wszystko jasne. Nie znamy jeszcze mistrza, choć naprawdę mało brakuje, by została nim Legia, za to na dole tabeli już wszystko jasne. Do zespołów ŁKS-u i Korony Kielce dziś dołączyła Arka Gdynia, a to dlatego, że Wisła Płock pokonała Górnika Zabrze 1-0 i zapewniła sobie bezpieczną przewagę punktową nad Arką właśnie, która szanse na pozostanie miała już w zasadzie tylko teoretyczne. Że spadkowiczów poznaliśmy już na 3 kolejki przed końcem rozgrywek, nie zdarza się to często. Ostatni raz tak było 26 lat temu, kiedy z ligi spadły Wisła Kraków, Polonia Warszawa, Sierka Tarnobrzeg i Zawisza Bydgoszcz. Sezon dla niektórych się praktycznie skończył, choć teoretycznie jeszcze trwa. Natomiast za chwilę zacznie się kolejny. Nieoficjalnie podobno postanowiono, że sezon 2020-2021 zacznie się już 22 sierpnia. Przerwa potrwa zatem tylko miesiąc, a przecież jeszcze wcześniej trzeba zagrać rundy w eliminacjach Ligi Mistrzów czy Ligi Europy, choć tam może okazać się, że nasze zespoły za długo nie pobędą. Tak mówię, powołując się na ostatnie sezony. Pieniądze nigdy, a przynajmniej od dawna, nie były przeszkodą w kupowaniu zawodników przez Chelsea Londyn. Teraz do Chelsea dołączyli już Hakim Ziyech i Timo Werner. Na tym jednak nie koniec. Jak informują brytyjskie media, klub chciałby pozyskać kolejnego reprezentanta Niemiec, Kaja Havertza. Ten wyceniany jest na 90 milionów funtów. Żeby jakoś uzyskać choć część pieniędzy potrzebnych na zakup zawodnika, Chelsea ma zamiar sprzedać aż 6 piłkarzy. Jednym z nich jest Emerson Palmieri, który rozpoczął już rozmowy z Interem Mediolan. Żużlowcy z niższych lig w końcu wyjechali na tor. Pierwszoligowcy jadą w meczu północ-południe. Zostali podzieleni według oczywiście klucza geograficznego. W ekipie południa jedą zawodnicy reprezentujący kluby z Ostrowa Wielkopolskiego, Łodzi, Tarnowa i Gniezna, natomiast północ to Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń i Daugaw Pils. Właśnie przed chwilą wygrało południe. Przed nami chłodna noc, w Jeleniej Górze tylko 9 stopni, zagrzmi na południu i wschodzie polskim. Podczas burz wiatr może przekroczyć 80 km na godzinę. Jutro słonecznie, z wyjątkiem Pomorza Zachodniego, ale chłodniej. W Gorzowie 17 stopni, w Gdańsku 18, w Łodzi 19, najcieplej w Warszawie 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, lodówka, jaka ładna z tym, no frostem. No, a to wtedy nie trzeba rozmrażać, Maria. No. I do tego o 500 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład energooszczędna lodówka Whirlpool No Frost. Teraz taniej o 500 zł. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, które natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokcie będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Tankujemy na Lotosie. Tak! 10, 20, 24, 25! Nie! W te wakacje tankowanie na Lotosie jest proste jak bułka z parówką. Kupujesz minimum 25 litrów paliwa oraz kawę i dostajesz hot doga za 1 grosz. Twoje dzieci też dostają, dlatego odwiedzajcie Kafe Punkt całą rodziną. Szczegóły promocji w regulaminie na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. To kiedy znów tankujemy na Lotosie? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, dobry wieczór. Przy mikrofonie Tomasz Michniewicz. Tak się rozglądam po studiu Trójki. Długo mnie tutaj nie było. Ostatni raz siedziałem przy nim, 10 lat temu z małym okładem. Dużo się zmieniło oczywiście w tym czasie i w Trójce i u mnie. Ja pisząc kolejne książki reporterskie kilka razy obleciałem świat dookoła. Spędziłem kilka lat na antenach innych stacji, ale teraz czuję, jakbym tak trochę wracał do domu. I dekadę temu, odchodząc z Trójki, pożegnałem się tym nagraniem, więc proszę pozwolić, że zanim zaczniemy Klub Trójki, to ja się z nim z Państwem dzisiaj przywitam. Elanda. Landal, królowa karaibskiej muzyki z Trinidadu i Tobago. Kiedyś dość częsty gość w audycji Trójka przekracza granicę. Kto z Państwa to jeszcze pamięta? No niech to będzie taki mały krok w stronę tego, żeby w Trójce było tak jak kiedyś. A teraz już zaczynamy. Klub Trójki. Klub Trójki. W ostatnich latach coraz więcej turystów szuka możliwości pomagania w trakcie wakacji. Zamiast leżeć do góry brzuchem, w czasie urlopu wolą naprawić kawałek świata. Wrzucają więc w wyszukiwarkę hasło wolontariat zagraniczny i mają do dyspozycji po prostu tysiące ofert, które łączą przygodę z czymś, no wydawałoby się bardzo pożytecznym. Mogą opiekować się szympansami, słoniami czy tygrysami w sanktuariach dzikiej przyrody, mogą dzieci w sierocińcach uczyć angielskiego, mogą budować szkoły, pomagać w klinikach na afrykańskiej prowincji albo robić wiele innych, ale równie filmowych zawsze rzeczy. Wolontariusze wyjeżdżają ze wspaniałymi intencjami. Na 2, 3, 4 tygodnie wracają potem z tysiącem zdjęć, wzruszeń i opowieści oraz z poczuciem, że komuś naprawdę pomogli. I na pierwszy rzut oka wygląda to wszystko naprawdę wspaniale. Ale przy bliższym spojrzeniu już takie nie jest niestety, bo wolonturystyka to jest dzisiaj przemysł wyceniany na 2,5 miliarda dolarów rocznie, który przynosi więcej szkody niż pożytku. A wolontariusze nie wiedzą, że system, którego stają się nieświadomie częścią, nie tylko żeruje na ich dobrych chęciach, ale jeszcze często niszczy życie ludziom, którym miał, że komu pomagać. Dzisiejszy Klub Trójki wydaje Edyta Kocęba, realizuje Elżbieta Malinowska, ja się nazywam Tomasz Michniewicz. Dobry wieczór. Z nami goście w Trójce. Celina Kretkowska-Adamowicz z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry. Dobry wieczór. A w studiu we Wrocławiu Magdalena Szymańska, prezeska Fundacji Go and Act, prowadzącej projekt Zanim Pomożesz o etycznym wolontariacie zagranicznym. Dzień dobry. Dzień dobry. Choć powszechnie używa się takiego określenia wolontariat, no to specjaliści zdecydowanie wolą mówić raczej o wolonturystyce. 10 milionów wolonturystów rocznie. No wydaje się, że to jest legion ludzi dobrej woli, który dużo może zmienić na lepsze, ale okazuje się, gdy się tak bliżej przypatrzeć, że jest wręcz przeciwnie i ten przemysł spowoduje sporo szkód. Dlaczego tak jest? Magda. Tak, Tomek, zacząłeś bardzo ostro, że faktycznie wolonturyści, czyli osoby, które wyjeżdżają na 2, 3, 4 tygodnie, najczęściej latem, gdzieś do krajów globalnego południa, mogą zniszczyć życie ludzkie. Tak wydaje mi się, że tych słów użyłeś i to nie są słowa użyte bez kozery, bo faktycznie wolonturyści potrafią przynieść więcej szkód niż korzyści teoretycznie ludziom, którym jadą pomagać. I zawsze takim przykładem, który podajemy jako pierwszy, jako fundacja, bo bardzo dużo takich wykładów, prelekcji i warsztatów prowadzimy na temat szkodliwości wolontariatów, są domy dziecka. Z jednej strony dlatego, że dzieci bardzo cierpią z powodu rozwoju wolonturystyki, a z drugiej strony dlatego, że programy pomocy dzieciom, pomocy nauki języka angielskiego na przykład, czy opieki nad dziećmi, są jednymi z najbardziej popularnych programów, które młodzi ludzie z Europy Zachodniej czy z Ameryki Północnej wybierają, jak chcą sobie zrobić właśnie taką letnią, wakacyjną przygodę. I dlaczego te programy są tak szkodliwe? No po pierwsze dlatego, że niesamowite szkody potrafią uczynić w psychice dzieci. Nam się wydaje, że dzieci potrzebują czułości, więc jedziemy na takie 2-3 tygodnie i te dzieci przytulamy, robimy sobie z nimi zdjęcia. I tak, to jest oczywiście prawda, że dzieci potrzebują czułości, natomiast dzieci potrzebują tej czułości od długofalowych opiekunów, którzy szczerze, na stale, na zawsze je będą kochać. Więc dzieci, które znajdują się w domach dziecka, to są często dzieci po jakiejś traumie, które straciły dzieci, rodziców, przepraszam, w ramach jakiegoś humanitarnego kryzysu. To są dzieci, które zostały zabrane z ulicy. To są dzieci po przeżyciu, byciu ofiarą seksturystyki albo jakiegoś gangu ulicznego. Więc to są dzieci, które potrzebują stabilnych opiekunów. To są dzieci, które potrzebują psychologów. Bardzo często to są dzieci, które potrzebują psychiatrów. To są dzieci, które potrzebują pomocy medycznej. A nie wolontariuszy, którzy przyjeżdżają na 2-3 tygodnie, nie mają zupełnie żadnych kompetencji pedagogicznych, psychologicznych, medycznych, żeby opiekować się dziećmi. W dodatku mówią tym dzieciom przez 2-3 tygodnie, że bardzo je kochają, że zapamiętają je na zawsze, że na pewno tutaj wrócą, no bo taki wolontariusz, zresztą pełen dobrych intencji, bo to jest też tak, że wiadomo, że osoby, które jadą na taki wolontariat, z założenia mają dobre serce i one chcą zmienić ten świat na lepsze. Ale właśnie tym krótkofalowym kochaniem dziecka tak naprawdę je krzywdzą, bo po 3 tygodniach je zostawią i przyjedzie kolejny wolontariusz i też przez 3-4 tygodnie kocha i zostawia. I no takie to, dzieci to jest są sytuacja, bardzo, w której bardzo dzieciaki zaburzone. Mają co 2-3 tygodnie najlepszego przyjaciela i w każdym pokładają jakąś tam nadzieję. Albo i mamy i tatę, albo bo bardzo tatę, często tak. Dzieci tak zaczynają mówić. I to jest jakby jedna rzecz. To jest rzecz, która dotyka prawie każde dziecko, które jest w sierocińcu w kraju globalnego południa. Pozwól, że jeszcze wyjaśnię ten termin kraje globalnego południa, bo on jeszcze nie każdemu jest znany. To są kraje, które które niegdyś nazywało się krajami trzeciego świata, ponieważ jest to pojęcie dosyć takie pejoratywne, protekcjonalne, powiedziałabym nawet. Odchodzi się już od mówienia kraje trzeciego świata, czy kraje rozwijające się. Teraz się mówi kraje globalnego południa, czyli Ameryka Południowa, Afryka subsaharyjska w zasadzie i Azja Południowo-Wschodnia, ponieważ są to kraje generalnie leżące na południu kuli ziemskiej. Wyjątkiem jest Australia, która jest krajem globalnej północy, a leży na południu. Więc tak jak powiedziałam, większość tych dzieci faktycznie cierpi emocjonalnie i społecznie z powodu przyjeżdżających, zmieniających się co chwilę ekip wolontariuszy z krajów globalnej północy. Jest jeszcze drugi aspekt, drugi, trzeci, czwarty, jest ich wiele, ale taki bardzo, bardzo mocny, a mianowicie często domy dziecka, które rekrutują wolontariuszy, działają dla zysku. To ma swoje określenie w języku angielskim orphanage business. My to tłumaczymy biznes sierocy lub biznes sierocińcowy, tak na to mówimy w języku polskim. I to zjawisko polega na tym, że tworzone są domy dziecka, na przykład w Nepalu, to jest akurat Azja Południowa Wschodnia, to jest obszar, w którym ja się specjalizuję, więc będę często nawiązywać do tego regionu. Więc w Nepalu są tworzone domy dziecka, które mają za zadanie na dzieciach zarobić. To te domy dziecka zakładają ludzie, którzy zauważyli, że prowadzenie takiej placówki to jest bardzo dobry biznes, bo po pierwsze mamy wolontariuszy, którzy są w stanie zapłacić bardzo dużo pieniędzy, żeby przyjechać i pomagać w takim domu dziecka. Po drugie, tacy wolontariusze tak wzruszają się losem dzieci. Jest to dla nich tak silne, emocjonalne przeżycie przez te 2-3 tygodnie, że wracając do swojego kraju, bardzo często jeszcze organizują akcje fundraisingowe, więc ten strumień pieniądza tak naprawdę płynie jeszcze rok, dwa, może nawet trzy po powrocie takiego wolontariusza do siebie, do domu. No i po trzecie, zarabiają na turystach, bo turyści też bardzo często rekrutowani są po prostu z ulic. Na przykład w Katmandu jest taka dzielnica Tamę, to jest dzielnica właśnie bardzo popularna wśród turystów i tam są tacy naganiacze, którzy zapraszają turystów, żeby w sobie wstąpili do domu dziecka, mogą się w tym domu dziecka rozejrzeć, mogą sobie zajrzeć do sypialni dzieci, porozmawiać z dziećmi, przytulić dziecko, zrobić zdjęcie sobie z dzieckiem, a za to zostawiają tam jakieś pieniądze. To żeby więc pokazać skalę tego zjawiska, bo to chyba nie dla każdego jest oczywiste, podajmy jakieś liczby. W Nepalu czy w Kambodży szacuje się, że 80 do 90% dzieci, które przebywają w sierocińcach, tak naprawdę nie jest sierotami, mają przynajmniej jednego rodzica. Nie mówimy o 8, nie mówimy o 18, tylko o 80% tych dzieci. Tak, tak. I to są zresztą dane sprzed, to są dane szacunkowe, też je umówmy, bo to zjawisko nie jest wcale bardzo dobrze zbadane, co już samo o sobie świadczy, jak czarny to jest rynek, tak? Skoro nie mamy bardzo dobrych danych, takich twardych, to są dane od UNICEF-u sprzed kilkunastu już lat, bo bodajże teraz sprzed 10, ale ja myślę, że to wcale nie zmalało, bo nawet jeśli są kraje, które już zaczynają z tym walczyć, na przykład Kambodża, to te patologiczne zjawiska przenoszą się do innych krajów, innych regionów świata. Więc pozwól, że wrócę do tego Nepalu, jakby do tych tak zwanych fake orphanages, czyli takich sierocińców skorumpowanych czy fałszywych, też jeszcze nie ma ukutej nomenklatury w języku polskim na te zjawiska. No to ktoś sobie zakłada taki dom dziecka i chce na nim zarobić. Żeby na nim zarobić, potrzebuje słodkich, biednie wyglądających, wzruszających turystów i wolontariuszy dzieci. No i skądś trzeba te dzieci brać. To jest taki mit u nas w umysłach, w Europie Zachodniej i w Ameryce Północnej, że w tych krajach globalnego południa to sierot jest nieskończona liczba i w zasadzie to tylko można je zbierać z ulicy i domy dziecka są potrzebne na każdym kroku. To nie jest prawda. Oczywiście czasami jest taka potrzeba, najczęściej jest to po jakimś kryzysie humanitarnym, po wojnie domowej, po trzęsieniu ziemi, gdzie jakaś jest liczba dzieci, które potrzebują zaopiekowania. Natomiast na co dzień tak nie jest. No to są kraje jak każde inne, gdzie dzieci na ogół mają rodziców, a nawet jeśli rodzic nie umrze na jakąś chorobę, czy coś się z nim stanie, no to przecież są członkowie dalszej rodziny. Zresztą w tych krajach, jak wiadomo, te więzi społeczne, lokalne, takie w ramach jednej wioski są bardzo silne, więc w naturalny sposób dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej trafia pod opiekę kogoś innego. Więc skąd trzeba te dzieci brać? Bo tak jak powiedziałam, nie ma de facto sierot biologicznych, którymi można się zaopiekować. No i skąd się te dzieci bierze? W Nepalu, podaję na przykład do Nepalu, ale mechanizm jest dokładnie taki sam w większości krajów globalnego południa. Osoby, które chcą założyć te domy dziecka, ja mam zawsze problem, jak to sobie nazwać, no bo to są z jednej strony handlarze dziećmi, z drugiej strony to są kryminaliści tak naprawdę. Tak, trudno takiego ostrego słowa używać, ale... Sierocińca jest najlepsze słowo w tym przypadku. Tak, tak. I te osoby chodzą, wybierają się gdzieś do jakichś wiosek, które są oddalone od głównych miast odwiedzanych przez turystów. To są często społeczności, które mają małą styczność z mediami, z większymi miastami i generalnie ich świat i to, co widzą, ograniczone jest na przykład do ich wioski czy do kilku wiosek naokoło i przedstawiają się na przykład jako pracownik jakiejś, nie wiem, szwajcarskiej organizacji pozarządowej, która w Katmandu, czyli w stolicy Nepalu, zakłada szkołę z internatem. I przekonują rodziców, że zaopiekują się tym dzieckiem przez 6-7 lat. To dziecko za ileś lat wróci wykształcone. No i rodzice bardzo często w dobrej wierze, no zdarza się, że niestety, że rodzice o tym wiedzą, że to jest taki proceder, o jakim ja opowiadam, ale bardzo często tego nie wiedzą, nieświadomie. Po prostu chcą zapewnić dziecku lepszą przyszłość, wierząc, że edukacja to jest klucz do sukcesu. Sami mając trudne doświadczenia życiowe ze sobą, oddają takie dziecko. I takie dziecko trafia do domu dziecka takiego, tego skorumpowanego. No są turyści, więc potrzebują sierot, którymi się będzie można opiekować. Tak. No turyści, mam wrażenie, że są tutaj akurat najmniej winni, ponieważ lecą w świat bardzo często z niezwykle czystymi, wspaniałymi ideami. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Celina Kwiatkowska-Adamowicz, Polska Akcja Humanitarna. Żeby było jasne, PAH się nie zajmuje wolonturystyką, nie zajmuje się tego typu wolontariatami zagranicznymi. Wy się zajmujecie jako organizacja pomocą systemową. Ale sprawdźmy, czy te intencje w ogóle jakkolwiek się kleją z rzeczywistością. Czy w ciągu 2-3 tygodni można zrobić coś dobrego? Oczywiście, że można, ale to są bardzo specyficzne sytuacje, które wymagają na przykład krótkoterminowego, specjalistycznego wsparcia kogoś, kto się na czymś zna, na przykład pomocy medycznej, lekarzy po trzęsieniu ziemi. Są organizacje, które zajmują się tego typu pomocą, które mają listę wolontariuszy, lekarzy, którzy są gotowi z dnia na dzień rzucić wszystko i wyjechać w sytuacji kryzysu nagłego humanitarnego za granicę i poświęcić swój wolny czas na to, żeby ratować zdrowie i życie ludzi. I tego typu wolontariat jak najbardziej ma sens. Ale mówimy tutaj o specjalistach, tak? Tak, ale dokładnie o tym mówimy, że to jest specjalistyczna pomoc jakiegoś człowieka, której brakuje w danym miejscu, gdzie wydarzył się kryzys. Ale wszelkiego innego rodzaju wolontariat w pomocy humanitarnej i rozwojowej z reguły nie ma sensu, ponieważ dwutygodniowa czy trzytygodniowa obecność w danej lokalizacji, no to nie jest czas, w którym możemy realnie wykonać jakieś zadanie. No co więcej, tak jak powiedziałeś, my zajmujemy się pomocą systemową i należy pamiętać, że w dzisiejszych czasach pomoc humanitarna i rozwojowa to są szalenie wyspecjalizowane sektory, które zajmują się bardzo poważnymi projektami na ogromną skalę, o bardzo wysokich budżetach i działania, które prowadzimy, no to są działania bardzo poważne, tak? Więc zatrudniamy przy nich, my i wszystkie inne organizacje tego typu, profesjonalistów, ludzi, którzy mają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, które pozwala im realizować dane działania. No dla przykładu Polska Akcja Humanitarna zajmuje się głównie dużymi projektami związanymi z dostępem do wody, sanitariatów i odpowiedniej higieny. To są najczęściej projekty infrastrukturalne, w których w miejscach, gdzie wydarzył się kryzys humanitarny, mają zapewnić ludności dostęp do tych usług wodno-sanitarnych. I jeżeli pracujemy w jakiejś lokalizacji, gdzie na przykład znajduje się obóz dla osób wewnętrznie przemieszczonych, czyli takich osób, które musiały opuścić swoje domy, uciekając przed konfliktem zbrojnym na przykład, znalazły się w obozie, gdzie nie ma nic i my zajmujemy się dostarczeniem całej infrastruktury wodno-sanitarnej. Więc to są działania o takiej skali, którymi zwykle zajmują się rządy, tak, czy samorządy państw. A nie wolontariusze. Więc my mamy budżet na kilka milionów dolarów, projekty, które trwają rok i w ramach których budujemy całą, tak, nie wiem, remontujemy pompownie wody, budujemy rurociągi, punkty poboru wody, mierzymy jakość tej wody i tak dalej, i tak dalej. No i to jest praca, którą muszą wykonywać specjaliści, inżynierowie. Najczęściej, znaczy zwykle to są lokalni pracownicy również, którzy mają wiedzę na temat lokalnych warunków, wymagań technicznych i tak dalej. To, co teraz opowiedziałaś, nie brzmi szczególnie przygodowo. Brzmi na taką pracę u podstaw, a tymczasem patrzę na listę najczęściej odwiedzanych przez wolonturystów krajów na świecie i ona wygląda tak. Indie, Nepal, Tajlandia, Kambodża, RPA, Uganda, Kenia, Kostaryka. No, najpopularniejsze kierunki i jednocześnie wszystkie bardzo egzotyczne z perspektywy tego zachodniego wolontariusza, a to jest praktycznie 100% klientów agencji, które rozsyłają po świecie takich ludzi. No i teraz pytanie, co tu jest najważniejsze, bo we wszystkich ofertach wydaje się, że to przygoda tego wolontariusza i jego przeżycia są stawiane zawsze na pierwszym miejscu, no bo też informatyk nie chce jechać budować sieci komputerowych, tylko myć słonie. No chce coś takiego bardziej przygodowego, filmowego. Księgowy nie chce uczyć prowadzić buchalterii, tylko bo to robi na co dzień, tylko woli pracować w ugandyjskiej klinice. Pytanie do Magdy, czy na miejscu wolontariusze wypełniają zadania, których nie jest w stanie nikt inny wykonać, czy tam brakuje rąk do pracy? Bardzo często są to właśnie takie mity, że brakuje rąk do pracy lokalnej społeczności. Nawet jeśli tych rąk brakuje, to znaczy może zacznę inaczej. Często ich nie brakuje. Przykładem jest sektor medyczny. To nie jest prawda, że w wielu krajach globalnego południa nie ma lekarzy i pielęgniarek wykształconych. Oni często są. Wiele z tych krajów ma naprawdę dobre, wyższe uczelnie oferujące studia medyczne. Problemem jest na przykład rozmieszczenie tych specjalistów. Oni są skoncentrowani w dużych miastach, natomiast brakuje ich w mniejszych miejscowościach czy w wioskach, gdzieś na peryferiach. Problemem często jest wyposażenie szpitali, bo kliniki takie w sensie murów często są budowane, bo to też jest jeden z typów programów, że my lubimy programy, gdzie coś szybko powstaje, więc często powstają mury szkół albo mury klinik czy szpitali, ale już gorzej z wyposażeniem, więc tu jakby problem jest trochę inny. Mamy specjalistów na miejscu, potrzebą jest prawidłowe rozlokowanie ich i wyposażenie tych rąk do pracy, żeby miały czym pracować. A nawet jeśli rąk do pracy brakuje, no to teraz tak jest czasami w przypadku nauczycieli, no to teraz zastanówmy się, czy wolontariusz jest w stanie taką lukę wypełnić. Wolontariuszem jest na ogół 18, 19, 20-latek, sam dopiero co po maturze, bo też oprócz tych 2-3-tygodniowych wyjazdów popularne są tak zwane gapier, ale to jest wciąż osoba bez kompetencji, która gdzieś u siebie w kraju nie mogłaby wykonywać pracy nauczyciela. Więc jaka jest realna, lokalna potrzeba, żeby właśnie zainwestować w lokalny kapitał ludzki, żeby wykształcić tam na miejscu nauczycieli, którzy potem będą w stanie te projekty edukacyjne pociągnąć przez lata. I tak dobre organizacje pomocowe pracują. Zamiast ściągać wolontariuszy, którzy przez 2-3 tygodnie będą dzieci uczyć angielskiego, przyjedzie, zresztą sami najczęściej nie będąc tak zwanymi native speakerami, czyli mówiąc, dukając trochę. Polak leci do Ugandy, w której językiem urzędowym jest angielski. Wszystkie dzieci mówią fenomenalnie, żeby uczyć ich odmiany przez czasy. W Nepalu też jakby to jest język uczony w szkołach, więc dużo tak naprawdę sensowniej byłoby zainwestować w lokalnych nauczycieli. Zresztą to jest to, o czym ty mówisz. Często programy wolontaryjne jak są wybierane? No, ze względu na widzimisię, czy jakąś taką potrzebę wewnętrzną realizacji wolontariusza. A tak naprawdę co powinno być punktem wyjścia, jeśli my naprawdę chcemy pomóc? Punktem wyjścia powinny być potrzeby. Zastanówmy się, jaka jest potrzeba lokalnej społeczności i dopiero drugim krokiem jest analiza siebie samej, czy ja jestem w stanie na tę lokalną potrzebę odpowiedzieć. Jeden przykład już podałam. Mamy dzieci w domach dziecka, które potrzebują stałych opiekunów i wsparcia psychiatry i psychologa. Czy ja jestem w stanie odpowiedzieć na tę potrzebę? Najczęściej wolontariusz taki młody nie jest w stanie odpowiedzieć, więc nie. Kolejny przykład, medycyna. Potrzebują na miejscu lekarzy i sprzętu. Czy ja, 18-latek, jestem w stanie odpowiedzieć na tą potrzebę? No, na ogół nie jestem. To tak jak mówiła Celina, jest w stanie na to odpowiedzieć profesjonalista. Więc najpierw potrzeba, a to, co ja umiem, to, co ja potrafię, moje chęci są jakby kwestią wtórną. Ta wolontariusze też się często zderzają potem dość twardo z rzeczywistością. Obserwuję taki projekt w Mubende w Ugandzie, gdzie lokalni mieszkańcy stawiają szkołę i sierociniec dla dzieci i przylatują tam czasami do nich z zachodniej Europy wolontariusze. Prawie każdy deklaruje na początku, że on chciałby mieszkać tak jak mieszkańcy lokalni, że on jest gotowy na wszelkie poświęcenia. Najtwardszy z nich wytrzymał 2 tygodnie, bo tak się okazało, że takie panują warunki na głębokiej prowincji. Co więcej, mieli wykonywać pracę na przykład pielęgniarek czy pielęgniarzy, chociaż nie są tak efektywni w tym, co robią, bo lokalna ugandyjska pielęgniarka zarabia $60 miesięcznie i pracuje po 12 godzin na dobę. A wolontariusz jednak potrzebuje internetu i ciepłego łóżka i 3 posiłków dziennie i tak dalej, i tak dalej. Wolontariusze lecą bez przygotowania. No i teraz zobaczmy, jak to wygląda po profesjonalnej stronie, czyli w pachu. Jak jest przygotowywany wasz pracownik, który ma wyjechać w teren, i to dość trudny teren? Przede wszystkim większość naszych pracowników zdecydowane to są pracownicy zatrudnieni lokalnie, czyli na każdej naszej misji mamy zespół, gdzie to są lokalni pracownicy zatrudnieni tam, więc oni tam po prostu mieszkają i są. Jeżeli wysyłamy kogoś za granicę do pracy na naszych misjach, to najczęściej są to specjaliści na stanowiskach koordynacyjnych, zarządzających projektami. Ponieważ, tak jak mówiłam, ta pomoc humanitarna jest bardzo sprofesjonalizowana i też jest taka, no to jest taka instytucjonalna już pomoc realizowana głównie poprzez duże granty finansowane przez instytucje europejskie, przez agendę ONZ-u i tak dalej. Więc to, do czego potrzebna jest ekspertyza, to na przykład taka wiedza związana z zarządzaniem projektem, rozliczaniem budżetów, pisaniem projektów, też znajomością tych wymagań donorów, którzy na świecie funkcjonują. I to są te umiejętności, których lokalnie najczęściej brakuje. Więc do takich zadań wysyłamy pracowników z Polski, ale nie tylko, też ze świata, z obcokrajowców. No i oczywiście staramy się, żeby ci pracownicy lokalni te umiejętności jak najszybciej zdobyli, no bo naszym celem jest, żeby nas nie było tam w danym kraju, tylko żeby lokalna społeczność posiadała takie umiejętności, które pozwolą im samemu odpowiadać na pojawiające się kryzysy. No dobrze, ale zgłaszam się do pachu i teraz mówię, ja chcę lecieć, mam świetne chęci i dużo energii do pracy, mam wolne 4 miesiące albo i 4 lata. Jeżeli ktoś co muszę chce, przejść? Tak, najpierw osoba musi przejść rekrutację, czyli musi zostać wybrana na dane stanowisko. No i na tej rekrutacji sprawdzamy oczywiście umiejętności, doświadczenie, ale również robimy testy psychologiczne, ponieważ nie dopuszczamy do pracy osób, które takich testów nie przejdą i muszą to być osoby, które mają bardzo wysoką odporność na stres, ze względu na to, w jakich warunkach będą pracować i z jakimi sytuacjami się będą mierzyć. Taka osoba, jak przejdzie rekrutację, no to przechodzi taki onboarding, czyli takie wdrożenie, gdzie zaznajamia się oczywiście ze wszystkimi sposobem działania fundacji, z ludźmi, zaznajamia się z projektami, jakie są realizowane w danym kraju, do którego jedzie, ale przede wszystkim zostaje wdrożona we wszystkie procedury, które nas obowiązują, a jest ich mnóstwo, ponieważ też pomoc humanitarna jest bardzo kontrolowana i opiera się na wielu, wielu zasadach i wytycznych. I to są procedury logistyczne, finansowe, kadrowe, programowe, wszystko, co pozwala nam dbać o jakość realizowanych przez nas zadań. I jak ta osoba takie wdrożenie przejdzie, to przychodzi potem też takie przygotowanie związane z bezpieczeństwem. Bo należy pamiętać, że że wszystkie kraje, w których pracujemy, to są kraje o niestabilnej sytuacji politycznej, w których niektórych z nich toczą się konflikty zbrojne i jest po prostu niebezpiecznie. Więc pracownicy przechodzą takie wdrożenie związane z tym przygotowaniem i zaznajamiamy się z naszymi procedurami bezpieczeństwa. Przechodzą też szkolenie z pierwszej pomocy i tego typu zdobywają wiedzę i umiejętności. No i oczywiście każdy pracownik musi też przejść badania lekarskie i cały taki proces związany z jego przygotowaniem medycznym do tego, że jest gotowy wyjechać do danego kraju. Brzmi to na dość gęste sito, zarówno rekrutacji, jak i potem przygotowania, na którym pewnie też część ludzi może odpadać. Teraz patrzę na stronę wolonturystyki i tam jest chyba tylko jedno kryterium, mianowicie pieniądze. Bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, że wyjazdy wolonturystyczne kosztują i to kosztują naprawdę niemało. Wolontariusze płacą olbrzymie pieniądze. 3-4 tygodnie takiego projektu może kosztować nawet 20 tysięcy złotych, ale to nie są pieniądze, które trafiają na pomoc potrzebującym. Przyjrzyjmy się tym finansom. Magdalena Szymańska, Goen Act. Kto zarabia na tych 20 tysiącach złotych? Tak, te agencje, które ty wymieniłeś, to podejrzewam, że patrzysz na tak naprawdę firmy, które można sobie wygooglować, jak się wpisze właśnie gdzieś wolontariat dzieci Nepal czy Uganda. Tak, klienci trafiają na oferty, tak, z których potem korzystają. Tak, bo te wszystkie pierwsze faktyczne linki, które nam wyskakują, jak się w nie kliknie, to wydaje nam się, że otwieramy stronę internetową jakiejś dużej organizacji pozarządowej, która jakby jest naszym partnerem w zbawianiu świata. Natomiast to tak naprawdę, jak się wczytamy, co to są za podmioty, to są bardzo często firmy komercyjne, międzynarodowe zresztą, które mają swoje oddziały w Polsce i które są po prostu nastawione na zysk. To nie są podmioty, które prowadzą na miejscu, w krajach jakieś długofalowe programy, tak jak robi to PAH, i do tych programów dobierają kompetentnych wolontariuszy, to są można tak powiedzieć, pośrednicy w wysyłaniu wolontariuszy, którzy niekoniecznie badają projekty, do których wysyłają młodych ludzi, bo tych projektów mają często kilka tysięcy w ofercie, więc nawet fizycznie nie są w stanie sprawdzić, czy to są sensowne projekty, czy podmioty, które realizują te projekty, to są rzetelne organizacje, czy właśnie ktoś, kto prowadzi ten skorumpowany sierociniec. No i ich zadaniem tak naprawdę jest zainteresować wolontariusza, żeby zapłacił i pojechał. I tutaj trudno mi szacować, jakby ile zostaje w tych organizacjach, a ile idzie faktycznie na utrzymanie wolontariusza. Może używajmy określenia w tych firmach, bo to są na dobrą sprawę biura turystyczne oferujące wycieczki, udające pomagania, a nie organizacje. To byłoby dość mylne. Tak. To nawet nie są biura podróży, bo to jest często tak, że nie ma nikogo na miejscu. Albo jest ktoś na miejscu, kto przeszkoli tego wolontariusza jeden dzień, ale de facto wolontariusz nie ma później oparcia w nikim na miejscu. Jest trochę zostawiony sam w sobie, więc to nawet nie jest biuro podróży, to jest agencja pośrednicząca, coś w tym stylu. No to dajmy na to, że utrzymanie takiego wolontariusza może kosztować 10-20 dolarów dziennie razy 14 dni, to mamy niecałe 300 dolarów, 280, a wyjazd taki kosztuje na przykład 3000. No to ta cała reszta jest dochodem takiej agencji minus utrzymanie pracownika, strony internetowej i tak dalej, a reszta to jest zysk. Więc ja uważam, że te agencje nie dość, że czynią dużo zła, bo właśnie potrafią wysyłać wolontariuszy do tych sierocińców, gdzie dzieci są krzywdzone, to tak naprawdę one też oszukują tych wolontariuszy, bo oni szczerze i prawdziwie wierzą, że te pieniądze idą na pomoc tym beneficjentom, do których jadą. Więc to jest takie jakby oszustwo na dwie strony, moim zdaniem. To jest po prostu, to są nieuczciwi gracze na tym rynku. Natomiast ten rynek podmiotów wysyłających wolontariuszy jest też bardzo, bardzo zróżnicowany. No bo są takie świetne organizacje jak Polska Akcja Humanitarna, chociaż Polska Akcja Humanitarna i inne duże organizacje powoli rezygnują z takich wolontariatów, nazywają je bardziej albo stażami, bardzo mi się podoba w ogóle zmiana nazewnictwa, albo nazywają to stażami, tak jak na przykład PACH miał Glen, albo wyjazdami edukacyjnymi, natomiast które PACH zakładają... chyba nie ma w ogóle programów wolontariackich, dlatego dbam o to, żebyśmy rozdzielali to nazewnictwo, bo nie chciałbym, żebyście trafiali do tego samego worka, co nieuczciwe firmy, ale przypomnijmy jeszcze tę liczbę, 280 dolarów z 3000, które płaci wolontariusz. 10% trafia na pomoc, 90% na zysk. Tak bym to szacowała. W czasie pandemii w szczególnie trudnej sytuacji byli podopieczni domów dziecka. Nie mogli opuszczać swoich placówek. W tym trudnym czasie z Państwa pomocą chcielibyśmy zapewnić im wakacyjny obóz terapeutyczny organizowany przez Fundację Szczęśliwej Drogi. Prosimy, wyślij SMS o treści pomagam pod numer 75-265. Koszt jednej wiadomości to 5 zł plus VAT. Szczególną mobilizację zarządzamy w piątek. W audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 16. Obecność obowiązkowa. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile, Play, Orange i Plus zrzekli się dochodu z połączeń, dzięki czemu cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na pomoc podopiecznym Fundacji Szczęśliwej Drogi. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wracamy do rozmowy. Celina Kratkowska-Adamowicz, Polska Akcja Humanitarna. We wrocławskim studiu Magdalena Szymańska, prezeska Fundacji Go and Act, prowadzącej projekt Zanim Pomożesz o etycznym wolontariacie zagranicznym. Będę chyba cały czas bronił tych dobrych chęci i intencji wolontariuszy, bo oni naprawdę najczęściej są w ogóle nieświadomi tego, w szpony jakiego systemu trafiają. Celina, do ciebie pytanie. Jest taka suficka przypowieść o mężczyźnie, który wrzuca rozgwiazdy z powrotem do wody. Zbiera je z plaży, gdzie one wysychają na śmierć i wrzuca z powrotem do morza. Pytany o to, po co to robi, gdy są ich dziesiątki tysięcy na plaży i wszystkich zdecydowanie nie uratuje, odpowiada, ale chociaż tę jedną uratuje. No i teraz pytanie, czy to nie jest zasadne podejście z punktu widzenia wolontariusza? Czy nie lepiej zrobić cokolwiek niż nic? I nawet jeśli to 90% mojej wpłaty, wolontariusza wpłaty, trafi z powrotem na zachód do agencji pośredniczącej i na konto linii lotniczej, no to jednak 10% trafi tam na miejsce. Czy to nie jest dobre myślenie? No nie do końca, bo tak jak Magda opowiadała na tych różnych drastycznych przykładach, no ta pomoc tego typu wolontariuszy rzadko kiedy przynosi jakiś pożytek, więc niestety nie zgodzę się z tym. Trudno mi pomyśleć o przykładzie takiego wolontariatu, w którym faktycznie to by przyniosło pożytek i zdecydowanie lepiej byłoby, gdyby osoby takie, które są właśnie motywowane taką chęcią zrobienia czegoś dobrego, no przygotowały się do tego lepiej, tak? Bo jeżeli już wykonujemy ten wysiłek, że że chcemy pomóc, tak, i jesteśmy na to gotowi, to warto dołożyć troszkę starań i doczytać dokładnie. I tak jak Magda mówiła, zastanowić się nad tym, jaka jest moja rola i co ja mogę dobrego zrobić i jak ja mogę dołożyć do tego, żeby poprawić jakąś sytuację, niż w taki sposób no, dość egoistyczny, tak, spełniać jakieś swoje potrzeby emocjonalne i wyjeżdżać na taki, tego typu wolontariat. Także niestety nie. Nie obronimy tego. Ja tego nie widzę. Wiem, że są po prostu bardzo dużo zagrożeń z takimi wyjazdami związanymi i nie znam sytuacji, w których on przynosi pożytek, a co i przynosi głównie szkodę, nie tylko dla beneficjentów, ale także dla tych ludzi. Bardzo często osoby wyjeżdżające dla wolontariuszy. Wolontariusze wyjeżdżający w miejsca niebezpieczne są ofiarami wypadków, porwań, ponieważ nie są przygotowani, nie znają procedur bezpieczeństwa, stają się ofiarami jakichś właśnie takich niebezpiecznych sytuacji. No, dodatkowo wpływają bardzo negatywnie na lokalny rynek, tak jak Magda mówiła, czyli całkowicie jakby zaburzają popyt na lokalną siłę roboczą. No, jakby... Co więcej, mogą wykonywać za darmo pracę, dokładnie, którą można by było zlecić komuś na miejscu. Dokładnie. Jeżeli ja mam kłaść cegły, to te cegły mógłby położyć Nepalczyk, czy Hindus, czy Pakistańczyk, jeśli tak, do takiego kraju akurat trafi. No i koszt też obsługi takiego wolontariusza przekracza jakby jego wkład realny w to, co robi. Dużo lepiej byłoby te środki właśnie przekazać lokalnym pracownikom, którzy mogliby za koszt jego diet i utrzymania otrzymać wynagrodzenie za noszenie tych tak cegieł na budowę szkoły. No to jest dość przykre doświadczenie, gdyby ktoś miał takie dobre chęci i próbował znaleźć właściwą ofertę. Ja to dzisiaj zrobiłem treningowo i nie byłem w stanie. Wrzuciłem takie typowe hasła w wyszukiwarkę wolontariat zagraniczny i wyskoczyła naprawdę masa przepięknie wyglądających stron. I to jest chyba najbardziej złudne, że to wszystko wygląda świetnie. Na żadnej z tych stron nie będzie napisane słonie, którymi się będziesz opiekował i które będziesz mył i karmił, zostały odłowione w dżungli po odstrzeleniu rodziców. Te dzieci mają rodziców, ale zostały kupione do tego sierocińca, żebyś miał kogo uczyć. To wygląda wszystko naprawdę bardzo porządnie. A chyba jest z nas wszystkich jakiś taki pierwiastek dobroci, który szuka ujścia. Jeśli można to pogodzić jeszcze z jakąś przygodą, z jakimś niesamowitym doświadczeniem gdzieś na końcu świata, to czemu by nie? Więc nie bardzo wiem, w jaki sposób ktoś do tego nieprzygotowany, tak jak wy, mógłby wyłapać, że to jest wszystko oszustwo. Magda, czy są jakieś takie lampki ostrzegawcze, które zauważone powinny od razu nas alarmować? To nie jest oferta, z której powinniśmy korzystać. Tak, lampki są, natomiast pozwól, że ja zacznę od trochę innej strony, ale zaraz wrócę do twojego pytania a propos tego, że tak to pięknie wygląda, bo faktycznie na to wszystko się bardzo łatwo nabrać i podam swój własny przykład. Ja byłam w domach dziecka w Nepalu w dwóch, jako zupełnie nieświadoma osoba, wcale nie byłam już osobą młodą. W dodatku miałam za sobą doświadczenie pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, czyli w jednostce, która zajmuje się dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej i dodatkowo jeszcze byłam wtedy mamą, więc byłam bardzo wyczulona już na kwestie zachowań dzieci, psychiki dzieci, a mimo wszystko ja też się wtedy dałam nabrać. Jakby i tutaj też bronię tych dobrych intencji. Nawet osoby dość świadome, jadąc tam, nic się nie rzuca w oczy, nic nie krzyczy, że coś jest nie tak. To trzeba naprawdę mieć dużą wrażliwość, a przede wszystkim trzeba naprawdę bardzo dużo w internecie poczytać i zbudować tam swoją wiedzę, żeby się nie nabrać na to wszystko. A co do tych lampek ostrzegawczych, no bardzo często dostajemy pytania od potencjalnych wolontariuszy, co my polecamy, jakie projekty my polecamy, a jakie są złe. I te złe to mogę od razu powymieniać, na przykład nazwy tych największych firm, które właśnie tylko i wyłącznie dla zysku działają. Natomiast, żeby coś polecić, to już nie jest takie proste. Bo nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że na pewno ten sierociniec jest dobry, a ten sierociniec jest zły, będąc tutaj w Warszawie czy we Wrocławiu. Tak naprawdę staramy się budować świadomość tych osób, które jadą na wolontariat, mówić im, na co mają zwracać uwagę. Właśnie na to, czy wolontariat jest płatny, czy wolontariat jest długofalowy, czy ktokolwiek, czegokolwiek wymaga od tego wolontariusza. Są pośrednicy, którzy nie wymagają nawet zaświadczenia o niekaralności. Więc mamy taką całą checklistę, powiedziałabym, na naszej stronie internetowej zanimpomożesz.pl, którą można sobie po prostu przelecieć i daną ofertę, w którą chce się młody człowiek zaangażować, przeanalizować pod tym kątem. Natomiast jest jeszcze druga sprawa. Jak właśnie piszą do nas młode osoby i pytają, co możemy zrobić, gdzie wyjechać, to my też podpowiadamy, jakie są alternatywy tak naprawdę dla takich wolontariatów, bo tak jak Celina powiedziała, bardzo mało, a w niektórych branżach wcale nie ma takich wolontariatów, które możemy z ręką na sercu polecić. My wtedy proponujemy albo podróżowanie w duchu odpowiedzialnej turystyki, które bardzo często jest dużo sensowniejsze dla lokalnej społeczności niż taka przygoda wolontaryjna. W duchu odpowiedzialnej turystyki, czyli nie niszcząc w miarę możliwości środowiska naturalnego, czyli wydając pieniądze w miarę możliwości w małych, lokalnych sklepikach, hostelach, czyli wspieramy lokalną gospodarkę, wspieramy mamę i tatę dziecka, którzy później mają pieniądze, żeby to dziecko sami utrzymać, a nie wysłać je do takiego sierocińca. I drugą opcją, którą polecamy, która na pierwszy rzut oka jest bardzo nieatrakcyjna, ale my też budujemy świadomość w tym zakresie bardzo, bardzo mocno, to jest po prostu decydowanie się na finansowanie, na darowizny finansowe dobrym organizacjom pomocowym, takim na przykład jak PAH, bo tak naprawdę dużo lepiej ten pieniądz zostanie wydany przez Polską Akcję Humanitarną gdzieś na miejscu i wspomoże sensowny, długofalowy, efektywny program, niż wydać je na taką przygodę wolontaryjną. I to jest trudna prawda i jakby to nie jest takie wdzięczne. To tak jak ty mówiłeś, każdy chce sobie zrobić miłe zdjęcia w egzotycznym kraju, a ani darowizna, ani jakby ta odpowiedzialna turystyka nie gwarantują aż takich emocji i aż takich ładnych zdjęć, ale z punktu widzenia zmienienia świata na lepsze, tak górnolotnie to określę, to jest po prostu lepsze rozwiązanie. No, dość często proponowaną alternatywą jest właśnie takie połączenie, jeśli chcesz przeżyć przygodę i komuś pomóc, to poleć w to miejsce, które sobie upatrzyłaś, spędź tam 3, 4, 5 tygodni na eksplorowaniu tego miejsca, poznawaniu, rozmawianiu z ludźmi, znajdź tam na miejscu organizację, która wydaje się, że robi dobrą robotę i wspiera ją już potem bezpośrednio po powrocie do Polski. No i teraz pytanie do Celiny, czyli Polska Akcja Humanitarna. Czy pomoc finansowa, jakby wsparcie takich lokalnie działających organizacji pomocowych jest zawsze lepsza? Bo często słyszę obawy, gdy rozmawiamy na takie tematy, że te pieniądze przecież mogą zostać zdefraudowane, że mogą trafić do lokalnej władzy, do różnych wataszków, do różnych ludzi, którzy równie nieuczciwie będą je potem traktowali, co te zachodnie agencje. Mhm. Oczywiście są takie sytuacje i to się zdarza. Są organizacje na całym świecie, tak, które są nieuczciwe, ale jest też ogromna masa takich, które takie nie są. No i bardzo ważne jest podczas decydowania o tym, jakiego rodzaju organizację chce się wesprzeć, sprawdzanie jej dobrze pod kątem tego, czy istnieje naprawdę, tak? To łatwo sprawdzić, bo mamy internet, możemy wyszukać. Przepraszam, czy istnieje naprawdę? Tak, no czy jest to na znaczy, przykład... czy to nie jest tylko wizytówka w sieci, tak? I numer czyli, konta, na które wpadają pieniądze, dokładnie. A tam się nic nie dzieje. Czyli dalej. Czy organizacja jest zarejestrowana, czy ma status, czy ma dane teleadresowe, które faktycznie istnieją, czy jest o nich w ogóle mowa w internecie, w sieci, czy przedstawiają raporty roczne, bo każda organizacja jest zobowiązana w każdym kraju na świecie do raportowania swojej działalności, zarówno merytorycznie, jak i finansowo. Więc jeżeli chcemy taki wysiłek wykonać, to możemy to zrobić i możemy łatwo taki pierwszy research zrobić. Jeżeli chcemy jeszcze głębiej wejść w temat, to możemy również zasięgnąć opinii innych organizacji, czyli na przykład organizacji polskich, które w danym kraju pracują, czy znają tego typu lokalną organizację, albo poprosić o polecenie jakiejś lokalnej organizacji, z którym ta polska organizacja współpracuje. Można sprawdzać też na stronach ONZ-u, znaleźć listę organizacji, które są przez ONZ certyfikowane do tego, żeby otrzymywać od nich finansowanie. No więc zakładamy, że jeśli taka organizacja jest finansowana przez ONZ, no to przeszła jakiegoś rodzaju procedurę weryfikacyjną. Więc jest szereg takich kroków, które możemy wykonać i aby mieć no nie stuprocentową pewność, bo oczywiście no nigdy takiej pewności nie będziemy mieli, ale żeby mieć pewność, że środki, które przekazujemy, trafiają w odpowiednie jakby na odpowiedni cel. Tak, liczę teraz w głowie i wychodzi mi, że taka kombinacja alpejska w postaci polecieć do tej Ugandy, o której na przykład wcześniej rozmawialiśmy, przeżyć tam 4 tygodnie czy 5, znaleźć lokalną organizację i ją potem wspierać i tak będzie dużo tańsza niż program wolontariacki w tej Ugandzie, Magda. Tak, zgadza się. Mhm. Tak, bo To też jest kwestia trochę, jak my chcemy te pieniądze wydać tak naprawdę. Jest koncepcja, po angielsku nazywa się dollar voting, po polsku to się nazywa głosowanie portfelem i ona w turystyce, w wolonturystyce, w podróżowaniu, w zmienianiu świata się doskonale sprawdza, że każdy dolar, który my wydajemy, na coś głosuje. I teraz pytanie, na co on głosuje, tak? Czy jak kupujemy wodę w butelce szklanej i czy to popyt wzrasta na butelkę szklaną, jak wydajemy dolara na butelkę plastikową, która stoi obok mnie, no to wzrasta popyt na tą butelkę plastikową. I teraz te pieniądze, ten budżet, który przeznaczyliśmy na podróże, każdy dolar, którego w jakiś sposób wydamy, się liczy. I teraz po prostu wydajemy go świadomie, a jeśli chcemy szanować prawa człowieka, zmieniać świat na lepsze, to po prostu zastanówmy się za każdym razem, w co my inwestujemy tym jednym dolarem. Więc ja bym jednak zrobił taki krótki katalog sygnałów ostrzegawczych. O kilku już powiedzieliśmy. Po pierwsze, jeśli oferta jest nakierowana na przeżycia wolontariusza, czyli on jest w centrum uwagi, to raz. Dwa, jeśli miałbym jako wolontariusz gdzieś tam daleko robić coś, na co nikt w Polsce by mi nie pozwolił, przez brak kwalifikacji, wiedzy, doświadczenia itd., itd. Jakie są następne punkty na tej liście? Ja czy Celina? Magda, proszę. Tak, jak szeroka jest oferta wolontaryjna danej agencji? Bo jeśli jest bardzo szeroka, to oznacza, że to jest agencja, która chce od nas pieniądze. Jeżeli jest wąska, to raczej specjalizuje się w jakiejś dziedzinie, raczej albo sama te projekty realizuje, albo przynajmniej jeśli pośredniczy w wysyłaniu wolontariuszy na projekty tylko kilku organizacji, to raczej się z tymi organizacjami zna. Jak bardzo czy jak mało przygotowuje nas, sprawdza to, o czym Celina mówiła. I na miejscu nas szkoli, a bardzo często też te szkolenia są już po wyjeździe do danego kraju, więc to są takie totalne podstawy. No i przede wszystkim to, czy jest to podmiot biznesowy, komercyjny, czyli czy jest to spółka najczęściej jakaś, międzynarodowa, duża, czy jest to organizacja pozarządowa, to można sprawdzić w KRS-ie. Teraz się zastanawiam, czy jest jakaś droga dla takiego pełnego chęci 20-latka, żeby pomóc takiej organizacji jak Polska Akcja Humanitarna. Mam te 20 lat, jestem studentem, mam 4 miesiące wolnego, bo zaliczyłem egzaminy w zerówkach, zero kampanii wrześniowej, przychodzę, dajcie mi coś zrobić. Dajcie mi coś zrobić ciekawego? Znaczy, oczywiście korzystamy z pomocy wolontariuszy w Polsce często, ale to jest właśnie pomoc po pierwsze w Polsce, która jest jakby nie jest związana z tym szeregiem całym niebezpieczeństw i ryzyk, o których mówiłam wcześniej. No i korzystamy do takiej pomocy, która nie jest zbyt wdzięczna i tak jak mówiłeś, może wydawać się jakby nie być żadną przygodą dla osób poszukujących wrażeń, czyli to jest wolontariat związany na przykład z pomocą, nie wiem, w tłumaczeniu wniosków projektowych, tekstów, w wrzucaniu rzeczy na stronę internetową, w porządkowaniu dokumentów, w skanowaniu, kserowaniu, obsługiwaniu Excela. To brzmi na staż biurowy. Dokładnie, no to są niestety zadania. Ja chciałem kopać studnie. Chciałem ratować słonie. No niestety, studnie nie kopiemy, tylko wiercą je w wiertnice obsługiwane przez inżynierów, więc też niestety nawet do tego byśmy nie potrzebowali nikogo. Więc niestety, jeżeli ktoś... taka osoba na studiach ma 4 miesiące wolnego i chce pomóc, to tak jak mówiła Magda, to jest najlepsza forma pomocy. Przygodę przeżyć na wakacjach, a wspierać mądrze po prostu organizacje, które robią to w sposób profesjonalny. A jeśli ktoś naprawdę bardzo chce sam osobiście pomagać, no to po prostu może rozważyć taki zawód jak pracownik humanitarny i poświęcić temu swoją karierę i przyszłość, ale to wymaga... Ale na kokosy niech nie liczy. A niekoniecznie, bo jest to akurat zawód bardzo dobrze wynagradzany, ponieważ wiąże się z narażaniem swojego życia, więc to profesjonalne organizacje też jakby doceniają i jakby wyrażane jest to też w zarobkach, ale to się wiąże z tym, że trzeba przejść, najczęściej są studia profilowane w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim jest taki kierunek, pomoc humanitarna. No i wiąże się z tym, że trzeba mieć jakieś umiejętności lub wykształcenie, które w tym sektorze jest przydatne, czyli albo jest się specjalistą od zarządzania projektem, albo się jest logistykiem, logistyczką, czy finansistą, specjalistą od tworzenia budżetów, rozliczania projektów, księgowym, lekarzem, inżynierem. specjalistą od badań terenowych, socjologiem, socjolożką, no szereg różnych specjalizacji i można jak najbardziej się w tym kierunku rozwijać, ale to już wtedy jest praca, a nie wolontariat. To niestety chyba dość przykre zderzenie z rzeczywistością dla kogoś, kto może zaoferować na dobrą sprawę wyłącznie dobre chęci, bo wydaje nam się jakoś tak intuicyjnie, że te dobre chęci też muszą być coś warte, tak? Że no przecież ja chcę dobrze, nie mogę robić źle, jeśli chcę dobrze. Wydaje mi się też, że jesteśmy w stanie bardzo blisko nas znaleźć takie cele i takie problemy i potrzeby ludzkie, na które możemy odpowiedzieć, tak? Wydaje mi się, że w Polsce mierzymy się nadal z dużą ilością problemów społecznych i tego typu wolontariat może warto wtedy rozważyć, który jest blisko nas. Może rozejrzyjmy się po swoim otoczeniu, po swoim osiedlu, sąsiadach i czy nie jest coś bliżej nas, czemu możemy poświęcić swój czas i swoje dobre chęci. I jestem przekonana, że każdy z nas znajdzie dookoła siebie coś, w czym mógłby się spełnić i tą swoją potrzebę pomocy zrealizować. No to się sprawdza po raz setny chyba zasada myśl globalnie, ale działa jednak lokalnie. Celina Kretkowska-Adamowicz, Polska Akcja Humanitarna, bardzo dziękuję. Magdalena Szymańska, prezeska Fundacji Go and Act, prowadzącej projekt Zanim Pomożesz o etycznym wolontariacie zagranicznym. Dzisiejszy Klub Trójki wydała Edyta Kocęba, realizowała Elżbieta Malinowska, ja się nazywam Tomasz Michniewicz. Pięknie dziękuję. Do usłyszenia. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Janusz Głowacki. Moc truchleje. Piotr Frączewski czyta powieść świadka strajku w Stoczni Gdańskiej. A na szkodliwość w socjalizmie nie będzie. Nie było miejsca i jeszcze długo nie. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11:45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i to jest telewizor, jaki wielki ekran, co? No, super, Marian, wreszcie będzie wszystko widać. I ten, i 4K Ultra HD. Patrz tutaj, 700 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 700 zł. Na przykład telewizor Samsung 55 cali 4K teraz taniej o 700 zł. Świat się zmienia. Do niedawna sklep, winda czy bankomat nie kojarzyły nam się z wirusami i bakteriami. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny stosując Tricept Max, skuteczny płyn do codziennej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 lipca, minęła 22. Romuald Wójcik zaprasza.